İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Desteği için dinleyicimiz Katya Okay'a da teşekkür ederiz. Evet. Evet, neyle başlıyoruz bugün? Geçen hafta 2017 yılının şöyle bir üzerinden geçmiştik. O konuyla ilgili devam edebiliriz ama öncesinde bir haber var bugün gazetelerde. Ondan biraz bilgi aktaralım isterseniz Ömer abi. İlginç bir istatistik var. 2010 yılı ve 2015 yılları arasında yapılan bir araştırmaya göre açlık ve iklimin göç üzerindeki etkisi ortaya konmuş. Gıda güvenliğinde %1'lik bir değişim yaklaşık göçleri %2 oranında etkiler bir durumda. Bu süre zarfında 5.4 milyon kişi Orta Avrupa'ya iklim ve gıda yüzünden, 4.5 milyon kişi de Akdeniz Avrupa'sına göç etmiş şeklinde bir bilgi var. Evet, %2 deyince küçük gibi gözüküyor gözde ama milyonlarca insan ediyor o %2, evet. Zorlayıcı bir durum artık söz konusu. Bir istatistik söz konusu. Önümüzdeki yıllarla da bunun giderek artacağı tahmin ediliyor. Evet, hatta bir başka şey de yeni bilinen bir şeyi doğrulayan bir araştırma gibi, evet, bir sonuç çıktı. Yani 2100 esas alınırsa bu yüzyıl sonu, sadece Avrupa'ya 1 milyondan fazla insanın iklim yüzünden, iklim ve onun getirdiği seller, sular ve sıcak dalgaları vesaire yüzünden sadece Avrupa'ya 1 milyondan fazla insanın Avrupa kapılarına dayanacağı ispatlandı yani. Bu bir dış göç, bir de bunun iç göçü var. Dünya geleninde doğdukları ve yaşadıkları ülkede yer değiştirenlerin sayısı 760 milyon gibi bir rakam. Bu da devasa bir rakam. Yani Türkiye'nin içinde de mesela biz bunu çok yoğun hissediyoruz. Özellikle İstanbul'un aldığı göçe bakarak, büyük şehirlerin aldığı göçlere bakarak bunu görmek mümkün. İnsanlar artık tarımsal anlamda çok fazla üretim yapamıyorlar Anadolu'da da. Kuraklık çok etkileyici bir faktör. Ve bu da göçleri tetikliyor. İleride de bunlar artacak. Özellikle Akdeniz'den göçler, Güney ve Doğu Anadolu'dan göçlerin iklim ve gıda güvenliği nedeniyle artacağı tahmin ediliyor. Evet, bu yani çok nahoş bir tablo var karşımızda. Peki 2018'de neler bekleriz meselesine geçerken da yani petrole devam anlaşılıyor. Maalesef. Yani bugün sabahleyin biraz üzerinde durma fırsatı bulabildik ama tekrar değinmekte yarar var. Akıl durdurucu büyüklükte bir platform, petrol, doğalgaz daha doğrusu platformu. O da fosil yakıt olduğu için hiçbir farkı yok. Yani temiz enerji filan diye kimi yerlerde yalanlar söyleniyor ama yani fosil yakıt olarak küresel ısınmaya doğrudan etkisi açısından hiçbir farkı yok petrolden ya da kömürden, doğalgazın. Ve sıvı doğalgaz arama ve depolama platformu Prelude diye bir şey var. 500 metre, yarım kilometre uzunluğunda bir gemiyle platform arası bir şey ve devreye sokuluyormuş. Avustralya açıklarına götürülmüş, tamamlanmış yani Güney Kore'de yapılmış. Samsung şirket tarafından. Hakikaten akıl durdurucu boyutlarda. New York'taki meşhur gökdelen Empire State'ten daha uzunmuş yani. O tabi diklemesine bu yatay. Genişliği de Boeing 747 bu dev jumbo jet denilen jumbo jet denen uçakların kanat açıklığından daha büyükmüş. Ve üzerinde de işte bilmem ne bir sürü 4 futbol sahası uzunluğunda depoları da 175 olimpik havuzu doldurabilecek kapasitede bir platformdan bahsediliyor. -162'ye kadar da soğutacaklarmış. Tabii soğutma özellikle küresel ısınma açısından fevkalade bir numaralı etken olduğu tespit edilmiş durumda. Yani 2018'de ilk bunun açılışıyla başlayacağız. Fenaymış. Ne bekliyoruz? Geçen hafta bir de Orman ve Su İşleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Bunu dedikten sonra da çözüm olarak yeni barajlar ve yeni inşaatlar yapılacağını dile getirmişti. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz Ömer abi? Yani hem kurak bir yıl geçireceğiz hem de bunun çözümü olarak da inşaatı görüyoruz yine ve suyun akışını, döngüsünü bozmanın bu sorunu çözeceğini düşünüyoruz. Bu büyük bir yanılgı aslında. Su kendini çünkü akarak var eden bir canlı mı diyeyim? Evet. Canlı diyeyim ben. Varlık. Varlık. Ve su aktığı için gezegenimizde aslında yaşam var. Mesela Ay'da da su var ama orada akmadığı için bir yaşam yok. Mars'ta da buzullar buldular ama akan bir su olmadığı için yaşam yok. Gezegenimiz tam aksine su döngüsel olarak sürekli döndüğü için bir hayatı var edebiliyor. Ama biz mesela bunun çözümü olarak suyun bu döngüsünü kesmek ve bu akışı kesmek olarak ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda bu inşaatlar, baraj ve gölet inşaatları gibi şeyler iklim değişikliğinde de çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle devasa alanları su altında bırakan, oradaki bitkilerin, ağaçların, bir takım köklerin çürümesine neden olan barajlar atmosfere azot salınmasına neden oluyor. Bu da karbondan çok daha kısa bir sürede havada asılı kalmasına rağmen yaklaşık 25 kat daha fazla etkili bir gaz. Ha, metan. Metan. Evet, metan. Daha etkili bir gaz. Evet, yani bu şartlar altında senin de vurguladığın şey çok hayati, bu döngünün durdurulması, yani bizatihi hayatın şeye çevrilmesi, bününün çevrelenmesi, işte sınırlara, bütün sınırlara savaşları ya da göçleri önlemek için duvarlar konuyor. Daha bu senenin şeyini yaparken Can'la birlikte yeni işte Suriye, Irak sınırlarına filan da kurulan dev gözetleme kuleleriyle filan tamamlanan duvarları gördük. Her şeyi sınırlama eğilimi var. Yani bu tabii çok kaygı verici bir başka şeyi de getiriyor. Mesela söyleyince sen bugün Mehmet Kızmaz'ın bir imzalı bir yazısı var Cumhuriyet Gazetesi'nde, Hasan Keyf barajıyla ilgili olarak, yani Hasan Keyfi yok edecek barajın bölgede iklimi değiştireceği, bölge insanını yerinden edeceği ve dünyanın ortak kültür mirasında sulara gömeceği, yani onu kaybedince çok ağlayacağız diyorlar. Şimdi. Tabii. Ve ömrü 50 yıl, maksimum 50 yıl sürecek bir baraj için yapıyoruz bütün bunu. Ve bu baraj bittiğinde üreteceği elektrik Türkiye'de elektriğin en yoğun kullandığı zamanda %2'ye tekabül ediyor. Ve bizim sırf kayıp kaçaktan kaybettiğimiz yaklaşık %20'lik bir elektriğimiz var. Onu engellemek yerine bu barajı yapıyor olmayı çözüm olarak gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve bunun karşılığında da Hasankeyf gibi hani dünyada UNESCO Dünya Miras Listesi'nin 10 kriterinden 9'unu karşılayabilen tek yeri kaybetmeyi göze alıyoruz. Evet, yani piramitler bile dördüydü değil mi? Piramitler üç kriter. Üç mü? Üç, evet, üç kriterle o listede yer alıyor. Çin Seddi beş kriterle yer alıyor. Amazon ormanları iki kriterle yer alıyor. Taç Mahal bir kriterle yer alıyor o listede. Yani niye peki Hasankeyf 9 kriterle yer alıyor? Çünkü bütün örneğin Amazon ormanları burada sadece doğanın bir mimarisi söz konusu. Taç Mahal insanın bir mimarisi söz konusu. Piramitler sadece insan yapımı bir şey söz konusu. Hasankeyf'te şöyle bir durum var. Bu UNESCO'nun 10 kriterinden 6'sı doğa, 4'ü çevre şeklinde dağılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda ya da tam tersi de olabilir. Hasankeyf bu her iki alanda da tüm kriterleri karşılayan bir yer olduğu için bu kadar kıymetli, bu kadar fazla kriteri karşılayabiliyor. Orada tarihle doğa iç içe geçmiş. Dicle Nehri 2 milyon yıldır işliyor Hasankeyf'in bulunduğu kayalıkları. İnsanlıkta tarihinde var o eli iş tuttuğundan beri o aynı şekilde Dicle Nehri ile birlikte o kayalıkları işliyor. Bunların ikisinin bir araya iç içe geçmesi, bir arada bulunması, birçok tarihin orada var olması Hasankeyf'e bu kıymeti sağlayan değer esasen. Ve yani piramitler gibi filan değil, ondan çok çok daha eski. Piramitleri insanlar yapmış. Hasankeyf'in üstüne kurulduğu kayaları Dicle Nehri yapmış 2 milyon yılda. Ve insan da bunu ilmek ilmek işlemiş. O da 12 bin yılı bulan bir tarih. Tarih. Bütün yani Mezopotamya'daki tüm tarih yıllardır. Tabii ve şu anda bildiğimiz 20 tane uygarlığın orada geçtiği ve bunların eserleri de görülebiliyor orada. Aynı zamanda Hasankeyf'in şöyle bir farklılığı da var. Burası tarımın doğduğu, ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu, ilk köylerin yapıldığı, yazının icat edildiği, buğdayın kültüre alındığı, ilk keşfedildiği, ekildiği, biçildiği, bir sürü bakliyatın bugün yediğimiz işte mercimektir, arpadır, yulaftır. Hepsinin ana vatanı, ilk bulunduğu nokta. Yani insanlık tarihi açısından çok çok kıymetli bir yer. Peki, yani 2018'de su tutması bekleniyor sonlarına doğru. 2018 evet. Yani şeyi konuşurken önümüzdeki yılda neler bekleniyor diye. Belki de 2018'in en büyük dramlarından bir tanesi bu olacak sanırım. Evet. Yani buranın su altında kalmasını santim santim görmek çok acı verici olacak gerçekten. Bu tabii çok acayip bir şey. Yazıda da sen de yazmıştın. Şimdi Kızmaz da aynı şeye değiniyor. Yani çok eski, ta 1954'ten beri devam eden 37 yıllık bir proje ve bütün iktidarın niteliği ne olursa olsun. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Yani bu 50 yıldır aşağı yukarı Hasankeyf su altında. Bu baraj projesi nedeniyle oraya tek bir çivi bile çakılıp tek bir yatırım dahi yapılamamış bir yer. Oraya yılda yaklaşık 2 milyon turist gider. Ama ne oturacak, yemek yiyecek bir yer vardır, ne de gidip konaklayacak herhangi bir pansiyon, doğru düzgün bir otel vardır ya da bir yapı vardır. Çünkü oraya baraj yapılacak diye 50 yıldır devletimiz yatırıma izin vermiyor aşağı yukarı. Yani, evet. Oradaki insanlar da bu yüzden perişan. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalardı. Ya 54 olduğuna göre hatta 63 yıl ta ilk gündeme getirilen insansızlaştırma projesi diye evet. Murat Tekin Hasankeyf'le söylemiş ve bir de şey var, hep söylenen bir şey vardır yani orada da yeterince direnmedi halk kendi şeyini yapmak için. Yok, bu korumak için bu, diye bu bir ben orada yaşadım bayağı yani yaşadım. Öyle değil. Oradaki halk Hasankeyf'in yok olmasını istemiyor. Çünkü atalarının, dedelerinin mezarları dahi orada. Bunu gerçekten istemiyorlar ama elleri kolları bağlı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şimdi orada bir eviniz var, iki oda. Oğlunuzu evlendiriyorsunuz, bir oda yapamıyorsunuz. Çünkü birinci dereceden sit alanı orası. Elinizde kazma kürekle Hasankeyf'in içinde geçseniz ceza yazarlar, yasak. Oradaki insanların ciddi problemleri var. Bunlar da çözülmedi hiçbir zaman ve oradaki insanlar hep arada kaldılar. Hep arada kaldılar. Yani burada bir algı yanıltması var o zaman. Yani çünkü onlar direnselerdi bu olamazdı diye. Ama şimdi senin söylediğin şey Yücel, yani bir yandan açıkça şey belirtiliyor. Yani çivi çakmak yasak lafı, evet, herhalde en çok burası için geçerli, kullanılabilecek, evet, bir şey. Ben tüm Hasankeyf'in baraj karşısında yürüdüğünü bilirim. Kadınla erkekle hepsinin yürüdüğünü bilirim. Ama o insanlar da 50 yıldır, 60 yıldır artık buralarına gelmiş durumda. Yani bir hayatları var. Ve o hayatları da gerçekten hani yapılmayan barajın suları altında kalmış durumda. Peki ben şeyi de anlamıyorum. Yani çivi bile çakılamıyor. İşte o yüzden de çoluğunu çocuğunu evlendiren insanların yeni bir şeye imkanı olmuyor. Tamam. Bir tek göz oda bile yaptırması. Peki bütün bunları birinci derecede dokunulmaz yeri bütünüyle suyun altında bırakmak ne akıl kâr bir iş yani. Ve üstelik de suyun altında kaldıktan sonra su altı turizmini geliştireceğiz orada. Plan da bu. Ayrıca Hasankeyfliler de orayı ziyaret edenlere kuzu kesecekler. Bundan zengin olacaklar. Yani devletin oradaki insanlara söylediği baraj karşısındaki vaadi bu. Öte yandan da yeni evleriyle de borçlanmış durumdalar inanılmaz derecede. Bütün gelirleri de tükenmiş durumda. Ne yapacaklar bilmiyoruz. Yani çözüm, evet, bile çözüm değil. Evet, yani çözüm. Şey çok ilginç. Mesela bu Murat Tekin'in söylediği bugünkü Cumhuriyet'teki yazıda yani en büyük korkularının kayıt altına alınmamış tarihi eserlerin su altında kalması olduğunu, yani bir daha hiçbir zaman bulunamayacak ama zaten bilinmeden yok olacak türler gibi. Yani Hasankeyf ve Dicle Vadisi boyunca onlarca höyük var, hiç kazılmamış, çıkarılmamış. Tabii. Bu arada esas Hasankeyf şu andaki yerleşim yeri, yani Hasankeyf'te insanların yaşadığı yerin altında olduğu düşünülüyor. Yani daha hiç kazılmamış bir yer olduğu düşünülüyor. Daha önce akademisyenler ve bilim insanları gerçekten Hasankeyf'in kıymetini ortaya çıkarabilmek için yaklaşık 200-250 yıl kazı yapılması gerektiğini söylüyorlardı. Normal koşullarda Hasankeyf'i siz birinci derecede site alanı ilan etmeniz lazım. Oradaki insanları da daha uygun o bölgede, hemen şu andaki yerde olabilir bu, daha düzgün koşullarda yaşayabilecekleri yere taşımanız lazım. Hasankeyf'te yaratacağınız değerlerle de o insanların geçimini sağlamanız lazım ki bu çok, yani sadece Hasankeyf'te yaşayanların değil, tüm o bölgenin geçimini sağlayacak bir değerden bahsediyoruz. Çünkü 3 tane havalimanının ortasında bir sürü inanç için kutsal olan değerlerin var olduğu bir yer. Çocuklar Japonca bile Hasankeyf'i anlatabilen çocuklar vardı. Evet. Turizmi çok iyi biliyor Hasankeyf. İngilizce anlatıyorlar. Bir sürü dilde Hasankeyf'i anlatabiliyorlar. Sadece işte orada insanları ağırlayacak, insanları mutlu edecek bir takım olanaklar yok. Bunlar yapılabilseydi ve Hasankeyf'te kazılar başlatabilseydi belki Göbekli Tepe gibi inanılmaz başka bir değerimiz daha olacaktı elimizde. Şimdi burada mesela bir de önemli başka bir şeyden de bahsediliyor. Barajın, şimdi bu su tutacak, işte enerji verecek. İşte %2 filan senin de dediğin gibi. Fakat enerji ihtiyacının %1'ini karşılayacağı söylenen bir yerde ya da iki. Gerçekten enerji ihtiyacı varsa yılın 9 ayı güneş gören bu bölgede neden güneş panelleri, tarlaları kurmuyorlar buraya diye de gene mantıklı bir soru sordu ama zaten soru orada. Sorun, problem orada galiba. Mantıklı. Problem sorularda değil, problem verilen yanıtlarda. Yani dünyadaki her insan için bir yok. Fidan dikeceklerini açıkladı en son Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Bunu söyleyerek de bitirelim isterseniz. Orman ve Su İşleri Bakanımız, bu arada ormanı ve suyu korumakla görevli olan bakanımız, aslında mesleki olarak barajcı. İnşaatçı. Evet. Yani çok hakikaten trajik artık trajikomik bile diyemeyeceğim bir durum var. Bir de şu duvarla ilgili bir küçük anekdot da belirteyim Ömer abi. Bahsettiniz ya, duvarlar örüyoruz her yere. Şimdi Suriye'deki duvar da galiba bitti ya da bitmek üzere, tam emin değilim. O duvar küçük bir bölüm o duvar bittiğinde Türkiye'de iki noktada yaşayan ceylanlar var. Bunlardan bir tanesi de Antakya Kırıkan'da yaşıyorlar. Ve onların yaşam alanı Suriye sınırıyla Türkiye sınırı ortak. Gidip geliyorlar. O duvar bittiğinde yaşam alanları ikiye bölünmüş olacak. Yani sadece insanları ayırmıyor. Bütün canlıların yaşamını da orası ayırıyor. Pasaport çıkartırız ceylanlara. Vize problemi çıkacak o zaman da. Evet, çok ağır bir durum var. Yani George Monbiot'a şey yazmıştı işte. Selektif körlük diyor buna. Yani yaşayan dünyaya ölümcül zararlar veren, sadece yani sadece kendi deney çerçevemiz ve çıkarlarımız açısından hareket edip başka hiçbir şeyi görmüyoruz diyor. Herhalde Hasankeyf ve bu duvarlar konusunda daha öğretici bir örnek olamazdı. Buna bir küçük anekdotla yanıt vereyim. Hani biz çevreciyiz diyoruz ya genellikle kendimizi tarif ederken. Ben çok kullanmıyorum da onu. Hı. Bu aslında çok yanlış bir terim. Yanlış bir kullanım. Kendisini merkeze koyup geri kalan her şeyi çevre adleden bir düşünce yapısı çok fazla çözüm üretemez doğa adına. Ancak kendimizi onun bir parçası olarak, merkezinde değil bir parçası olarak görüyorsak ve bunu böyle ifade edebiliyorsak, zihnimizde aslında bir koruma çalışmasına başlamış oluyoruz. Gerisi eyleme bağlı. Valla 2018'de bu yönde uğraşmaya, boğuşmaya devam edeceğiz. Başka iyi bildiğimiz başka bir şey yok yani, değil öyle mi? Gözüküyor. Ağaç dikerisi belki. Ha, güzel. Her programcı için bir tane ağaç mesela. Olabilir, önümüzdeki senenin projelerinden bir tanesi de. İstiyorsanız burada bitirelim programı. Önümüzdeki hafta olmayacağız. Belki bir kayıt bırakabiliriz ya da bir tekrar yerine olabilir. Önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta, yeni yılın ikinci haftası görüşmek üzere diyelim. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi yıllar. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.